สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปุรุณช่วงธรรมสักษาอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่19เมษายนปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน5ปีกุลนะคะวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระนั่นเองสำหรับเทปรายการวันนี้ซึ่งเราออกไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของเพียวธรรมะหรือ pieothamma.com ทาง YouTube ด้วยนั้นเนี่ยก็จะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในเช้าวันพรุ่งนี้คือเช้าวันเสาร์ที่27เมษายนตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านก็เป็นผู้จัดรายการประจำให้กับทางสถานีคือมีเมตตามาจัดให้โดยไม่ได้รับปัจจัยถวายใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านไม่รับเนี่ยปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะคะเราก็มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน พระอาจารย์พร้อมแล้วอยู่ที่กุฏินะเจ้าค่ะ ใช่วันนี้ก็เป็นวัน จะไลฟ์กัน ใช่ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ ซึ่งเป็นซีรีส์ที่อาจจะมาให้ความสำคัญนะคุณใจเพราะว่าความรู้แบบแผนแม่บทอะไรที่ไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนอาจารย์คนใดเนี่ยที่เขามาเขียนบอกต่อเนี่ยก็ต้องเอามาจากในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหลักฐานอันเดียวที่เรามีจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทตรงนี้ซึ่งในตัวแม่บทเนี่ยก็มีเยอะมากมีเกือบร้อยเล่มถ้าบางฉบับที่เป็นอรรถกถารวมอรรถกถาฎีกาด้วยเป็นหลายร้อยเล่มที่ว่าจะสามารถที่จะมาศึกษาหาความรู้กันทั้งชีวิตเนี่ยก็ไม่หมดแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ค่อยๆศึกษาไปปีหนึ่งสองปีบางทีเราได้เป็นกอบเป็นกำขึ้นมาโดยในเรื่องราวที่กำลังทำการศึกษาให้เป็นไปตามลำดับเนี่ยแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามรายการในซีรีส์นี้ไม่ว่าจะทางที่เว็บไซต์ pieothamma.com หรือทาง Facebook Fanpage หรือใน YouTube ที่ว่า pieothamma วิดีโอเนี่ยจะสามารถได้ศึกษาไปตามลำดับในเรื่องราวในทางคำสอนที่ตอนนี้เราอยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นอังคุตตรนิกายสามกันอีกครั้งหนึ่งนิดนึงนะคุณใจเพื่อทบทวนว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยปิฎกก็คือตะกร้าที่แบ่งเป็น3ส่วนเราเอาส่วนที่ว่าเป็นสุตตันตปิฎกคือเป็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงมาในปิฎกนี้ก็จะแบ่งเป็นนิกายหลายๆนิกายหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่มหนึ่งนิกายหนึ่งมีหลายเล่มตอนนี้เราก็อยู่ในหมวดที่เรียกว่าอังคุตรนิกายที่เขาแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่านิกายเนี่ยเราแบ่งตามลักษณะของพระสูตรเรื่องราวยาวบ้างสั้นบ้างเป็นข้อบ้างอะไรบ้างเราเรื่องง่ายๆก็จะเป็นข้อเป็นข้อก่อนคืออังคุตรนิกายในอังคุตรนิกายก็มีหลายเล่มเราเอาเล่มแรกของอังคุตรนิกายคือเล่มที่20ก็มีแบ่งเป็นอีกหลายหมวดเราหมวดแรกที่เรียกว่าหมวดที่1เป็นข้อ1เนี่ยมาพูดคุยกันซึ่งในเอพิโซดนี้ตอนนี้เราอยู่ในข้อที่197คือเรื่องของท่านพระมหากัจจายนะท่านพระมหากัจจายนะที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นสาวกที่เลิศในการแสดงธรรมที่ย่อให้พิสดารได้แสดงธรรมที่ย่อให้พิสดารได้ก็ว่าพิสดารเนี่ยหมายถึงสามารถแจกแจงโดยในรายละเอียดอย่างสมมติว่าเราฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่เก็ตไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องว่าทำไมท่านถึงกล่าวถึงพูดอย่างนี้คนที่จะอธิบายแล้วให้ได้ในรายละเอียดที่จะเลิศคืออาจจะมีหลายคนที่จะเลิศกว่าพระมหากัจจายนะเนี่ยจะไม่มีคนที่เลิศที่สุดเนี่ยต้องเป็นพระมหากัจจายนะอย่างสมมติว่าท่านผู้ฟังมีคำถามแล้วก็เขียนมาถามพระมหาไพบูลย์อย่างเงี้ยนะคุณใจเป็นคนถามให้อย่างเงี้ยในซีรีส์ที่เราตอบคำถามก็มีใช่ไหมตอนตามใจท่านเนี่ยแล้วถ้าพระมหาไพบูลย์อธิบายให้เนี่ยนะความที่แบบจะได้ละเอียดหรือถูกต้องเป๊ะเนี่ยก็จะไม่เท่ากับท่านพระมหากัจจายนะ เจ้าค่ะคือท่านเป็นเลิศทางนี้เลย ถูกต้องเป็นเลิศในทางนี้ที่จะสามารถ แสดงธรรมที่ย่อให้ได้โดยในรายละเอียดที่พิสดารมากยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีคุณสมบัติของปฏิสัมภิทา4อย่างนี้แน่นอนปฏิสัมภิทา4อย่างซึ่งปฏิสัมภิทา4อย่างเนี่ยก็คืออัตถปฏิสัมภิทาคำว่าปฏิสัมภิทาเนี่ยคือความแตกฉานความแตกฉานในข้อที่ว่ามีปัญญาแตกฉานในอัฏฐะที่สามารถแสดงธรรมโดยย่อให้พิสดารได้อัฏฐะนี่หมายถึง คำอธิบายใช่ไหม ใช่อธิบายในรายละเอียดเช่นถ้าพูดถึงเรื่องความยึดถือคุณต้องแจกแจงไปในขันธ์ห้าได้ถ้าพูดถึงแจกแจงไปในขันธ์ห้าคุณต้องเจาะลงไปในอายตนะหกอายตนะหกต้องภายในภายนอกเปรียบเทียบส่วนเหมือนเปรียบเทียบส่วนต่างเปรียบเทียบความดีไม่ดีขาวดำนี่ต้องแบบแจกแจงได้แตกลงได้แตกลงได ้ หรือบางทีก็ต้องแตกขึ้นได้คือธรรมปฏิสัมภิทาถือแสดงธรรมแบบว่าแตกขึ้นได้ว่าส่วนที่ถ้าพูดถึงรูปก็จะต้องมีเวทนาด้วยสัญญาด้วยมันก็ต้องพูดถึงขันธ์ห้าด้วยพูดถึงขันธ์ห้าก็ต้องพูดถึงตัณหาด้วยพูดถึงตัณหาก็ต้องพูดถึงมรรคด้วยแจกขึ้นแจกลงจะต้องสามารถที่แตกฉานไปในทางนี้ได้นี่ท่านต้องมีปัญญาแตกฉานคือปฏิสัมภิทาพวกนี ้ แล้วอีกจุดหนึ่งที่ถ้ามีความโดดเด่นก็คือความที่อยู่ในแคว้นที่อยู่ไกลๆทางชนบทปลายแดนไม่ได้อยู่ในสาวัตถีโดยปกติไม่ได้อยู่ที่ราชคฤห์โดยปกติเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยก็คงจะมีความแตกต่างกันด้วยนี่อาตมาว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีความสามารถในเรื่องของภาษาคือนิรุตติปฏิสัมภิทาว่าจะต้องพูดภาษาพื้นเมืองได้ต้องพูดภาษาที่เขาพูดกันนะจุดนั้นบางทีคำพูดใช้ไม่เหมือนกันท่านก็ต้องปรับมีความแตกฉานในเชี่ยวชาญเรื่องของภาษาถามมาอย่างนี้จะตอบไปยังไงนั่นก็เรื่องปฏิภาณมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะพูดยังไงก็ต้องมีปฏิภาณต้องมีปฏิสัมภิทาสี่นี้แน่นอนถึงจะมีความแตกฉานในเรื่องการที่จะแสดงธรรมโดยย่อให้ได้โดยในรายละเอียดได ้ค ่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเรื่องที่ท่านแสดงไว้เนี่ยมีมากแล้วก็รายละเอียดที่ว่าความแตกฉานเนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเราจะรีบไปให้ถึงจุดนั้นเร็วนิดนึงนะคุณเดชนะเพื่อที่จะให้เจาะไปถึงเรื่องของธรรมะที่ท่านแสดงเอาไว้อ่ ะ ในระดับแรกก็คือสไตล์เดียวกันกับภิกษุรูปอื่นที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาในความที่จะเป็นผู้ที่สามารถแสดงธรรมโดยย่อให้ได้โดยในรายละเอียดเพราะว่ามาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ แล้วก็เริ่มต้นมาที่สมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วก็ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าองค์เดียวยังเจอพระพุทธเจ้าสุเมธะกับพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วย ถึง3องค์ด้วยกันนะเจ้า ค่ะใช่ๆแล้วก็ในชาติแรกที่เจอนี่ก็คือเจอกับพระพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นภิกษุผู้มีความสามารถทางด้านนี้ทีนี้ในชาติสุดท้ายของท่านนั้นก็เกิดมาเป็นลูกชายของปุโรหิตคือที่ปรึกษาของพระราชาในแคว้นอุเชนีชื่อพระเจ้าคือพระเจ้าจันทประโชตเป็นพระราชาของแคว้นอุเชนีคือพระเจ้าจันทประโชตพูดถึงพระเจ้าปัญจันทประโชตนี้นิดนึงเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอุเทนพระเจ้าจันทประโชตเนี่ยเคยไปจับพระเจ้าอุเทนมาแล้วก็ให้ลูกของตนเนี่ยคือนางสุวาสุรัตตาไปเรียนมนต์วิชาจับช้างจากพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนเนี่ยเก่งเรื่องการจับช้างมากเพราะมีมนต์ที่เรียนมาจากฤาษีแต่ตอนไปเรียนกันเนี่ยไม่ได้เรียนล่ะแต่ว่าแบบสมสู่กันแล้วก็เลยพากันหนีไปนางวาสุรัตตาเนี่ยก็เลยไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนที่แคว้นอวันตีทีนี้กลับมาถึงเรื่องของพระเจ้าจันทประโชตเนี่ยน ะ ว่ามีปุโรหิตแล้วก็ลูกชายของปุโรหิตก็คือชื่อเด็กชายกัญจนะซึ่งหมายถึงว่าทองเพราะว่าเกิดมาเนี่ยมีผิวดังทองก็เลยตั้งชื่อลูกให้ว่ากัญจนะคือมีผิวดังทองแม่ก็เหมือนกันแม่ก็ผิวงามลูกออกมาก็ผิวงามเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่ชื่อว่านามสกุลกัจจาน ะ ตรงนี้แหละก็จึงมีหลายชื่อบางทีก็เรียกว่ากัจจายนะบางทีก็เรียกว่ากัจจานะนี่ก็มีแล้วก็จะมีต่อไปนี้จะอธิบายต่อๆไปอีกคือบางทีตัวสะกดอะไรก็ในแต่ละพระสูตรจะเขียนแตกต่างกันนิดหนึ่ง แต่หมายถึงองค์เดียวกันนี้บางที่ก็จะพูดว่ามหากัจจานะบางที่ก็จะกัจจานะเฉยบางที่ก็มีกัจจายนะอย่างเงี้ยนะก็คือหมายถึง องค์เด ีย วกันหมด ใช่ใช่เราก็เป็นองค์เดียวกันกับที่เป็นพระสังฆกระจายด้วยพระสังฆกระจายก็คือพระมหากัจจายนะนี่แหละ สาธุเจ้าค่ะ พระสังฆกระจายวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของพระสังฆกระจายนี่นะ ค ่ ะ ทีนี้พอโตขึ้นก็อยู่ในราชวังทำงานอะไรกับพ่อเป็นที่ปรึกษาของพระราชาเรียนมนต์ของพวกพราหมณ์ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆทีนี้พอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระเจ้าจันทประโชนีทราบแล้วเอ้างั้นเราก็ต้องส่งทูตไปเชิญมาที่แคว้นของเราเหมือนกับพระเจ้าสุทโธทนะส่งกาลุทายีอมาตมาไล่หลายคนที่ไปเชิญพระพุทธเจ้านิมนต์มาที่แคว้นก็เลยตกลงกันมาเอางี้ส่งลูกชายของปุโรหิตแล้วเนี่ยไปทูลเชิญพระพุทธเจ้ามาไปนิมนต์มาทีนี้ตอนที่ไปเนี่ยก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าไปยังไงถึงจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาได้ก็จึงต้องตกลงกันว่างั้นต้องบวชแล้วไปคือไม่ใช่ว่าแบบไปด้วยอิสริยยศอันใหญ่อย่างเงี้ยไม่ได้แต่ต้องไปแบบสมณะไปเขาก็มีความแตกต่างนี้พอไปนี่ก็บวชแล้วไปแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้การบวชเป็นยังไงไม่มีรูปแบบแผนใช่ไหมพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เคยเสด็จมาไม่รู้ทำไมก็โกนผมแล้วผมบ้าเลยแล้วก็ไปก็คืออธิษฐานบวชเลยไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปหมู่ใหญ่ไปแค่เพื่อนอีก7คนก็รวมเป็น8คน8คนไปกลุ่มเล็กๆไปกันแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมโอเคนะก็บรรลุกันง่ายมากเพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วมีศรัทธาตั้งความปรารถนาไว้ก็เลยพอบรรลุธรรมแล้วแหมดีใจมากประมาณสัก15วันเดือนหนึ่งไม่เกินนี้ก็เลยทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยมาที่แคว้นอุเชนีนี ่ ตามคำสั่งของพระเจ้าจันทประโชตที่ต้องการนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่ดินแดนของตนพระพุทธเจ้าก็เลยระลึกดูว่าจะไปดีไหมใครจะได้ประโยชน์อะไรยังไงก็พบว่าก็กัจจานะนี่แหละจะทำได ้ ก็ให้พระมหากัจจานะเนี่ยไปแทนโปร่งไปก่อนเลยพระมาจะสามารถทำหน้าที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นอุเชนีเนี่ยได้พอทราบแล้วว่าถ้ามีความสามารถภิกษุ8รูปนี้ก็เดินทางกลับในระหว่างเดินทางกลับคุณชัยก็ไปพักอยู่ที่นิคมหนึ่งที่ว่านาลินิคมในนิคมนั้นเนี่ยก็มีเศรษฐีอยู่2ตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งเนี่ยก็มีลูกสาวของเศรษฐี2ตระกูลเนี่ยนะในตระกูลหนึ่งนี่ปรากฏว่าผมยาวสลวยลูกเศรษฐีคนนี้อีกตระกูลหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยมีลูกสาวเศรษฐีไม่มีผม ตรงกันข้ามเลยนะ ตรงกันข้ามกันสองตระกูลนี้ลูกสาวเศรษฐีที่มีไม่มีผมเนี่ยก็เลยจะไปติดต่อขอซื้อผมจากลูกสาวของเศรษฐีที่มีผมมาหักแต่พวกนี้เขาไม่ขายให้เงิน1,000-2,000กหาปณะด้วยมาร์กเท่าไหร่ก็ไม่ขายทีนี้ว่าลูกเศรษฐีที่ผมยาวเนี่ยก็มีลูกน้องคือหญิงที่ปฏิบัติรับใช้เนี่ยนะก็แบบรูปร่างบึกบึนกำยำก็ผมยาวเหมือนกันคือคนผมยาวอยู่ด้วยกันชอบผมยาวเนี่ยนะคือคุณชัยจะรู้สึกว่าคนที่เขารักผมของตัวเองเขาจะรักผมของตัวเองมากใช่ไห ม ผมยิ่งยาวเท่าไหร่นี่ยิ่งรักมากใครจะมาตัดไม่ได้เลยปรากฏว่าลูกเศรษฐีคนนี้เห็นพระมหากัจจานะมาก็สุบโอ้โหพระองค์นี้ทำไมผิวพรรณดังทองอินทรีย์ผ่องใสมือเท้าเล็บอะไรก็สะอาดโอ้ยเราอยากจะถวายทานในท่านแต่เราไม่มีอะไรเลยเพราะว่าสมบัติอะไรไม่มีคือไม่ได้มีเงินทองที่จะไปเตรียมกับข้าวอะไรอย่างนี้ได้เป็นลูกเศรษฐีอยู่ก็จริงแต่ว่ามีแต่ข้าวของเอางี้เราทำไงดีฉันมีผมเอาผมฉันนี่แหละขายก็เลยคิดว่าจะเอาผมตัวเองเนี่ยไปขายลูกเศรษฐีฝั่งนี้เพื่อที่จะเอาเงินมาเพื่อที่จะเตรียมอาหาร ถวาย ให้ท่านพระมหากัจจานะใช่ป ะ ตัวเรียกคนผมยาวนะต้องมาตัดผมตัวเองคือไม่ได้แค่ตัดแต่เพื่อให้ผมมากที่สุดเนี่ยก็จึงโกนเอาเลยให้ได้ผมมากที่สุดเพื่อที่จะเอาไปขายในระหว่างทางที่เอาไปขายเนี่ยก็ให้ลูกน้องแหละพาไปลูกน้องก็ผมยาวตัวบึกบึนเนี่ยนะที่ว่าโอ้ยเจ้านายฉันเนี่ยอุตส่าห์โกนผมออกเพื่อที่จะเอาผมไปขายตัวเองเนี่ยก็เสียใจมากมือหนึ่งกำผมมือหนึ่งกำหัวใจแล้วก็ร้องไห้เดินไปขายผม เจ้าค่ะ ทีนี้คนที่เขาซื้อจะซื้อผมมีผมน้อยแล้วต้องการจะซื้อผมเนี่ย ก็ปรากฏว่าอ้าวทำไมเมื่อก่อนฉันขอซื้อเธอไม่ขายเป็นพันตอนนี้จะมาขายก็ตู่ราคาเอาก็ตู่ราคาเอาจากที่ว่าเป็นพันกดราคาเลยเป็นพันเป็นหมื่นตู่ว่านี่มันของคนตายหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงเอามาขายซื้อ8กหาปณะเปล่าคือ8บาทคือซื้อด้วยเงินที่ไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนเอาได้เท่าไหร่ก็เอาเธอว่าอย่างนี ้ ได้เท่าไหร่ก็เอาโอ้ยผมอุตส่าห์เก็บมาตลอดชีวิตได้แค่นี้ก็เอาเพราะว่าต้องการเอาเงินมาเพื่อที่จะทำพัฒนาอะไรถวายท่านพระมหากัจจานะเนี่ยปรากฏว่าพอท่านได้รับอาหารก็ท่านมาบิณฑบาตก็ถวายอาหารอะไรเรียบร้อยด้วยบุญตรงนี้ท่านพระมหากัจจานะรับบาตรเสร็จเรียบร้อยก็ห่อไปฉันที่ในอุทยานของพระเจ้าจันทประโชดฉันในอุทยานของพระเจ้าจันทประโชดลูกน้องของพระเจ้าจันทประโชดที่ดูแลอุทยานอยู่เนี่ยก็เลยเอาเห็นท่านมาก็เลยรีบไปหาพระราชาเรียนว่าเนี่ยพระเถระมาแล้วที่เราส่งไปเจ็ดรูปเนี่ยมาแล้วเหาะมาเลยโอ้ยพระราชาก็ตื่นเต้นมากว่าเหาะมาแล้วไหนทำอะไรอยู่กินข้าวหรอเอาจรจากที่ไหนไถ่ถามกันอะไรเรียบร้อยก็เอามาจากบ้านเศรษฐีที่อยู่นาลินิคมนี่แหละพระราชาก็เลยพอใจลูกเศรษฐีนี้สุดท้ายเธอก็ได้เป็นมเหสีของพระราชาโดยผลบุญอันนี้เนี่ยนะอันนี้คือระหว่างทางกลับมาแล้วก็สามารถประดิษฐานศาสนาให้มั่นคงในแคว้นอุเชนีได ้ okay. อยู่ที่แคว้นอุเชนีนี่คือเรื่องราวที่การตรัสรู้ของท่านแล้วก็ okay. มาอยู่ที่แคว้นอุเชนีในดินแดนของพระเจ้าจันทประโชด okay. เรื่องราวที่เกิดที่นี่ก็มีเยอะแยะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นตอนๆ okay. ตอนที่ท่านอยู่ที่แคว้นอุเชนีนี่ปรากฏว่าก็มีคนศรัทธาต่างๆก็จะมาขอบวช ด้วยมีลูกเศรษฐีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าโสนะเรื่องนี้มีโสนะอยู่หลายรูปอาตมาจะพูดในรายละเอียดของท่านพระโสนะเนี่ยในอีกตอนต่อๆไปแต่วันนี้จะขอพูดเกริ่นๆสักนิดหนึ่งพระโสนะองค์นี้ชื่อว่าโสนะกุติกันนะโสนะกุติกันนะโสนะเนี่ยมีหลายองค์โสนะโกริวิสาโสนะกุติกันนะองค์ที่พูดถึงนี่คือโสนะกุติกันนะอยู่ที่แคว้นอุเชนีเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัจจานะอยู่ตั้ง3ปีจึงได้บวชเพราะว่ามีภิกษุน้อยเพราะว่า8รูปนั่นเองที่มากันใช่ไหมแล้วก็บวชกันโอเคก็กว้างขวางออกไปแต่ว่าบางทีแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปในแต่ละที่จะมารวมกันเนี่ยก็ไม่ได้มีพระมากเหมือนในกรุงสาวัตถีเหมือนในกรุงราชคฤห ์ ก็เลยมีกว่าจะได้มีโอกาสก็3ปีจึงได้บวชตอนแรกก็บวชเป็นแค่สามเณรทีนี้ท่านพระโสนะกุติกันนะเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัจจานะท่านก็มีความสามารถในการที่แสดงธรรมได้ไพเราะมีเสียงไพเราะมีเสียงไพเราะไพเราะนี่ทำไมถึงได้การยกย่องตรงนี้เพราะว่าท่านนี่ก็เรียนบทธรรมอะไรต่างๆสามารถสวดสาธยายเป็นทํานองสารพันยะได้ท่านพระโสนะเนี่ยก็เลยพอบรรลุธรรมก็เลยขออนุญาตท่านพระมหากัจจานะไปพบพระพุทธเจ้าตอนที่ไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาถึงตอนเย็นแล้วตอนเย็นแล้วทำยังไงเอาก็อยู่กุฏิของพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่มุมหนึ่งท่านก็มาอยู่อีกมุมหนึ่งท่านพระโสนะกุฏิกันนะเนี่ยนะตอนยามสุดท้ายแห่งราตรีก็ตอนยามแรกแห่งราตรีก็ยังไม่นอนยังนั่งสมาธิอยู่นอนยามกลางพอยามสุดท้ายก็ลุกขึ้นก็สาธยายธรรมในเรื่องอะไรบทแห่งธรรมอะไรที่เรียนมาพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างในทำนองสารพันยะโอ้พระพุทธเจ้าฟังแล้วแม่ดีใจว่าคนนี้แม่สามารถสาธยายธรรมะที่เราสอนไว้ได้อย่างถูกต้องทั้งตัวบทด้วยทั้งพยัญชนะด้วยเสียงอะไรก็มีความไพเราะก็เลยสาธุการให ้ กับพระโสนะกุติกันนะนี้พอสาธุการให้เสร็จปุ๊บเราเทวดาที่ดูแลอยู่ในแคว้นอวันตีคนละที่กันนี่นะแคว้นอุเชนีขอไปที่เป็นแม่ของท่านพระโสนะกุติกันนะเนี่ยเทวดาที่อยู่ที่บ้านของแม่ท่านเนี่ยก็อนุโมทนาด้วยสาธุขึ้นแม่ก็เลยรู้ว่าเอ้าเมื่อก่อนฉันทำบุญให้ทานอะไรทำไมเธอไม่สาธุแล้วตอนนี้จะมาสาธุคิดว่าสาธุตัวเองก็เลยแจ้งว่าไม่ได้สาธุคุณหรอกบาสิกาแต่สาธุลูกของคุณที่อยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงทำให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้ายังสาธุเลยนางก็งงว่าเอานี่มันอะไรกันไม่ใช่ว่า พระพุทธเจ้าแสดงทําให้ลูกฉันเหรอหรือว่าลูกฉันแสดงทําให้พระพุทธเจ้ากันแน ่เจ้าค่ะ พอทราบความจริงก็เลยคิดว่าโอ้งั้นจะขอฟังธรรมบ้างนี่นะ เจ้าค่ะ เรื่องราวตรงนี้5อย่างที่ต้องการจะแจ้งให้ทราบว่าตอนนั้นเนี่ยท่านพระมหากัจจานะก็เลยขอส่งลูกศิษย์ของตัวเองคือโสนกุติกนะไปเนี่ยแล้วก็ฝากเรียนพระพุทธเจ้าด้วยว่าในแคว้นอวันตีเนี่ยมีพระน้อยจึงขอผ่อนปรนในเรื่องของวินัย5อย่างในเรื่องของวินัย5อย่างขอไปในแคว้นอุเชนีนี่นะมีภิกษุน้อยเพราะนั้นเนี่ยก็จึงขอว่าถ้ามีภิกษุแค่ไม่แค่10รูปหรือน้อยกว่าให้บวชพระได้นี่ข้อที่1ผ่อนปรนในเรื่องของวินัยผ่อนปรนในข้อที่2ก็คือว่าในแคว้นอวันตีเนี่ยแคว้นอุเชนีเนี่ยมันมีหินอะไรต่างๆที่มีขรุขระมากเพราะว่าพื้นเนี่ยเขาไม่ได้มีการปรับให้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงขอว่าสวมรองเท้าที่มีพื้นหลายชั้นได้นี่นะขออนุญาตผ่อนปรนในข้อที่2ข้อที่3คือขอผ่อนปรนในเรื่องการอาบน้ำว่าให้อาบน้ำเป็นนิดได้เพราะมันมีน้ำเยอะมีคนน้อยอาบน้ำเป็นนิดคือถ้าอยู่ในบริเวณมัชฌิมประเทศก็ได้15วันครั้งหนึ่ง อืมเจ้าค่ะ ในข้อที่4ก็ขอผ่อนปรนว่ารับเครื่องหนังได้เพราะว่าในชนบทเนี่ยมีเลี้ยงปศุสัตว์กันมากสัตว์ตายก็มีก็เอาหนังมันมาก็มีเยอะก็ขอผ่อนปรนให้รับได ้น ะในข้อที่4แล้วข้อที่5นี่คือผ่อนปรนในเรื่องของจีวรว่าถ้ามีการถวายฝากให้ภิกษุแล้วรับหลังเนี่ยนะภิกษุรูปนั้นรับมาค่อยนับวันจากที่รับนั้นคือถ้าบอกว่าภิกษุผ้าของภิกษุเนี่ยจะมีเวลาว่าคุณรับมาแล้วเนี่ยคุณต้องอธิษฐานใช้ไปใน10วันถ้าฝาก10วันนั้นก็รวมอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าการเดินทางมันไกลระยะทางมากเอางั้นขอผ่อนปรนเรื่องที่ว่าถ้ายังไม่ถึงมือก็อย่าเพิ่งนับให้ถึงมือก่อนฝากคนอื่นมายังไม่นับเวลาอย่างเงี้ยนะก็ขอผ่อนปรนในเรื่องวินัยใน5ข้อนี ้ พระพุทธเจ้าก็อนุญาตอนุญาตนี่รายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องที่เกี่ยวกับพระโสนกุติกนะก่อนแล้วก็จะมาเล่าในรายละเอียดในรายละเอียดของท่านที่เกี่ยวกับแม่ท่านว่ามีลูกศิษย์อะไรยังไงก็จะยกไปก่อนนะอันนี ้ เป็นหัวข้อเริ่มต้นเป็นน้ำจิ้มไปก่อนทีนี้มาถึงในจุดที่ว่าธรรมะที่ท่านแจกแจงทำไมท่านถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่สามารถแสดงธรรมในรายละเอียดเนี่ยให้แจ่มแจ้งพิสดารได้ในข้อที่หนึ่งก็คือตรงที่ว่ากลับมาประกาศศาสนาในบ้านเกิดเนี่ยทำให้คนเข้าใจได้แจ่มแจ้งแจ่มใสนี่คือจุดที่1จุดที่2นี่คือตรงที่แสดงธรรมกับหลินทิกานิคฤหบดีหลินทิกานิคฤหบดีนะแจกแจงในรายละเอียดแล้วก็ตอนที่3ที่ตอนที่ท่านข้อมูลนี้อยู่ในมุทิมัทุปินทิกาสูตรตอนที่ท่านแสดงอยู่ที่เมืองกบิลพัสแจกแจงในรายละเอียดถึงเรื่องการไม่ทะเลาะกับใครเป็นยังไงคนเขาไม่เข้าใจภิกษุไม่เข้าใจก็เลยไปถามท่านเราจะไล่ไปทีละข้อนะไล่ไปทีละข้อว่าที่แจกแจงแจกแจงเนี่ยเป็นยังไงเนื้อหาตรงนี้อันดับแรกก่อนอันนี้คือไล่ไปตามลำดับไปตามลำดับที่แสดงท่านแสดงธรรมมาที่มาในเนื้อหาพระสูตรนี้น ะ อันในข้อแรกก็คือที่แสดงเพศไว้กับนางกาลีอุบาสิกานางกาลีอุบาสิกาตอนนั้นก็อยู่ในแคว้นอวันตีชนบทนี่แหละนางกาลีอุบาสิกาเนี่ยก็ได้เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยมีธิดามารมาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่าการบรรลุประโยชน์แห่งความสงบในใจพระพุทธเจ้าเทศข้อนี้ไว้กับนางมารธิดาคือหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใช่ไหมท่านก็มีธิดามารมากวนมายั่วยวนอะไรต่างๆท่านก็แสดงธรรมกับเราธิดามารว่าว่าอย่างนี้นางกาลีอุบาสิกาเนี่ยก็เลยมาถามว่าไอ้ที่ท่านแสดงธรรมไว้กับพวกเราธิดามารเนี่ยมีข้อมูลแจกแจงได้ว่าอย่างไร ค่ะ ในหัวข้อที่พระพุทธเจ้ายกมาคือนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคุณใจนะว่าเวลาเขาเอามาถามท่านเนี่ยเขาก็เอาพุทธพจน์มาถามเข้าใจไหมเอาพุทธพจน์เนี่ยมาถามเอาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยย่อเนี่ย มาถามว่าในรายละเอียดนี่คืออะไรอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องอย่างที่ตอนก่อนๆที่อาตมาเคยพูดถึงว่าเวลาคุณจะยกอะไรขึ้นมาถามเนี่ยถ้าเอาคำของคนนั้นคนนี้มาถามมันก็จะกำหนดบทพยัญชนะไม่ตรงคลาดเคลื่อนอะไรกันไปใช่ไหมแต่เราจะต้องรู้ว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยเขากล่าวหมายถึงบทพยัญชนะอะไรของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาบทพยัญชนะนั่นน่ะมาถามจะได้เข้าใจตรงกันนะคือมาที่ตัวแม่บทอย่างนี้เสมออันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบนี้เสมอมีคนมาถามว่านี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้หมายความว่าไงในเรื่องที่นางกาลีอุบาสิกาถามก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการบรรลุประโยชน์เป็นความสงบแห่งใจเราชนะเสนาคือกิเลสแล้วที่มีรูปเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจเป็นผู้เพ่งอยู่ตรัสรู้ความสุขโดยลำดับดังนั้นจึงไม่ต้องอ้างบุคคลเป็นพยานการอ้างอิงใครๆเป็นพยานจึงไม่สำคัญกับเราเธอก็ไม่เข้าใจว่าเออแล้วชนะเสนานี่คืออะไรบรรลุประโยชน์นี่คืออะไรแล้วพยานนี่คืออะไรมาถามท่านพระมากัจจานะท่านก็แจกแจงให้ฟังว่าประโยชน์ชั้นยอดเนี่ยคือสมาบัติ8เอาสมาบัติ4ก็พอที่ว่าชั้น1 2 3 4นะอาศัยอะไรเป็นเหตุก็คืออาศัยกสิณการเพ่งกสิณกสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมท่านแจกแจงมาในเรื่องของกสิณว่าที่เป็นผู้เดียวเพ่งอยู่เพ่งเนี่ยคือหมายถึงฌานแล้วเพ่งอะไรก็บอกว่าถ้าฌาน 4แล้วเอาเครื่องมืออะไรท่านก็แจกแจงไปว่านี่ไงกสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมพอเพ่งกสิณแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็จะสามารถเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งไม่ดีของสิ่งดีแล้วก็ละสลัดสิ่งไม่ดีออกอันนี้คือจึงเห็นว่าอันนี้เป็นทางอันนี้ไม่ใช่ทางโดยที่ไม่ต้องพึ่งอ้างอิงไปในบุคคลอื่นซึ่งในรายละเอียดที่แจกแจงเนี่ยก็ยาวคุณเดียใช่ไหมกสิณแต่ละอย่างอธิบายไปว่าเป็นงี้ซึ่งอาตมาเนี่ยก็จะนำมาพูดคุยในตอนหนึ่งๆอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติบางทีก็จะพูดถึงเรื่องกสิณบ้างพูดในแม่บทแห่งธรรมอันไหนก็บางทีจะเอาธรรมะต่างๆเหล่านี้มาอธิบายในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงคุณของท่านเราเอาหัวข้อก่อนเพื่อที่จะให้ครบถ้วนนะในเอพิโซดนี ้ได้จ้ะค่ะ โอเคนี่คือเรื่องที่1ที่ว่าท่านมีการแจกแจงแบบนี้นี่คือในหัวข้อนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่10ซึ่งถ้าเราไปถึงจุดนั้นตอนนี้เราอยู่ในอังคุตตรนิกายหมวดที่1คือเอกนิบาตซึ่งในอังคุตตรนิกายหมวดที่10คือทัสสกนิบาตเนี่ยก็จะมีเรื่องของท่านอยู่ด้วยเราก็จะเอาตรงนี้มาคุยกันอีกรอบหนึ่งนั่นก็จะมาคิดว่า ฟังกันนะจ๊ะคะ ใช่ก็คงเกือบน่าจะเป็นปีอยู่กว่าจะถึงจุดนั้นเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งได้เอาต่อไป ได้ จ ๊ะ ต่อไปในอีกพระสูตรหนึ่งได้อธิบายไว้กับพราหมณ์ที่ชื่อว่าอาราธันทะอาราธันทะเนี่ยก็มาถามว่าเนี่ยเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้พระราชาทะเลาะกันเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้สมณะทะเลาะกันทําไมคนทะเลาะกันอันนี้นะคือไม่ใช่ยกพุทธบทมาล่ะแต่ว่าถามเองท่านก็แจกแจงอันนี้ท่านก็ไม่ได้อธิบายพุทธบทด้วยแต่ว่าท่านแจกแจงตามที่พราหมณ์นี่แหละถามโดยยกเรื่องหนึ่งที่พระราชาทะเลาะกันเนี่ยคือเรื่องของกามเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำพระราชาย่อมวิวาทกับพระราชาบ้างข้าราชบดีย่อมวิวาทกับข้าราชบดีบ้างพี่น้องย่อมวิวาทกันบ้างพวกนี้เป็นเพราะเรื่องของกามราคะแล้วทำไมสมณะทะเลาะวิวาทกันก็เพราะว่าเรื่องของทิฏฐิที่ไม่ตรงกันทิฏฐิที่ยึดถือไว้ว่าทิฏฐินี้กับทิฏฐินั้นไม่ตรงกันพวกสมณะพวกนักบวชก็ทะเลาะกันเป็นเพราะเหตุนี้แล้วถ้าใครข้ามล่วงพ้นทั้งกามราคะทั้งทิฏฐิราคะได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าพ้นจากความที่คืออยู่เหนือการทะเลาะอยู่เหนือการวิบากจุดหนึ่งที่เราจะสังเกตได้เลยนะก็คือว่าเวลาที่ท่านแจกแจงแสดงธรรมเนี่ยท่านจะมีความครบถ้วนในการที่เปรียบเทียบส่วนต่างแล้วก็ให้สรุปลงรอบว่าทางแก้มันคืออะไรจะจบยังไงถึงจะดีจะเหมาะสมอันนี้แม ่ คือครบถ้วนในข้อที่ว่ามีการแสดงธรรม เจ้าค่ะ แต่ท่านจึงได้รับการยกย่องจุดนี้ หัวข้อที่พูดถึงอาราธันทพราหมณ์เนี่ยมาในอังคุตตรนิกายหมวดที่2ซึ่งถ้าเราไปถึงจุดนั้นก็จะเอาพระสูตรนี้มาเจาะพูดคุยกันให้แจ่มแจ้งอีกทีหนึ่งถัดมาในเรื่องที่3ก็คือมีครั้งหนึ่งที่ท่านไปอยู่ที่แคว้นอวันตีแล้วอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งเพราะว่ามีพวกมานพนี่ก็คือเด็กหนุ่มหรือว่าคนอายุมากก็ตามที่ไปศึกษามนต์ของพวกพราหมณ์เขาก็มาเล่นกันอยู่แถวกุฏิของท่านโดยที่ไม่รู้ว่าบริเวณนี้มีใครอยู่มาเล่นชนเสียงดังโยนกิ่งไม้เล่นบันเทิงเฮฮากันอย่างเงี้ยเหมือนเด็กมาเล่นกันเนี่ยนะโดยที่ไม่รู้ว่าส่งเสียงรบกวนแล้วก็อยู่ใกล้ๆกุฏิของท่านท่านก็เลยออกมาแล้วก็มากล่าวมนต์ให้ไอ้พวกที่มาก่อกวนให้ฟังว่าเอ้าพวกเธอเนี่ยจำมนต์เก่าของพวกพราหมณ์ได้ไหมไหนว่าเป็นพวกเป็นมานพเรียนมนต์เนี่ยมนต์เก่าของพวกพราหมณ์เนี่ยจำได้ไหมว่าถ้าใครเมาในตระกูลมีความโกรธครอบงำเมาในข้อวัดเช่นว่านอนบนพื้นอาบน้ำวันละ3เวลาห่มผ้าขาวหมดแล้วมันจะดีได้เนี่ยพวกเนี้ยปฏิบัติไร้ผลนะไม่ใช่มนต์เก่าของพวกพราหมณ์หรือ okay. ใครที่แบบจะเป็นสมณะต้องมีบริขารมีพันธะเขาบอกว่าต้องมีคานกับไม้กับอะไรที่มันจะเป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์ของความที่จะเป็นสมณะ okay. แต่ถ้ามีพันธะบริการพระอามิตรเนี่ยนั่นไม่ใช่พวกพราหมณ์นะเป็นการปฏิบัติที่ไร้ผล okay. แต่ว่าถ้ามีจิตมั่นคงอันนี้จะไปอยู่กับพวกพรหมได้มีจิตมั่นคงก็คือเป็นสมาธิมีพรหมวิหาร4แบบนี้นี่คือสรุปนะพอกล่าวคาถายาวอยู่เหมือนกันประมาณสัก3-4ย่อหน้าพวกนี้ฟังเลยก็รู้สึกเคืองว่าเอ๊ะทำไมมาพูดกระเทือนฉันเพราะว่าพวกฉันเหมือนเล่นกันอยู่ยังคิดว่าเกิดในตระกูลสูงหรือว่าจะเป็นพราหมณ์แล้วก็จะไปอยู่กับพรหมละแต่ภิกษุรูปนี้มาบอกว่านี่ไม่ใช่มนต์เก่าของพวกพราหมณ์เป็นการปฏิบัติที่ไร้ผลยังเห็นแก่อามิตรแล้วก็พูดว่าคนที่มีจิตมั่นคงต่างหากถึงเป็นพราหมณ์ได้ก็เลยไปฟ้องอาจารย ์อ าจารย์ของมานพพวกนี้ชื่อว่าโลหิตจับพราหมณ์โลหิตจับพราหมณ์ของแคว้นอวันตีอย่างตำแหน่งพวกนี้คุณอาจารย์มันเป็นตำแหน่งเป็นชื่อตำแหน่งไม่ได้เป็นชื่อเขาจริงๆเพราะนั้นคำว่าโลหิตจับเนี่ยบางทีเราจะเห็นอยู่ในแคว้นอื่นๆด้วยแคว้นโกศลก็มีแคว้นมคธก็มีแต่ว่าเป็นคนละคนกันเป็นคนละคนกันโอเคโลหิตจับพราหมณ์นี่เป็นแคว้นอวันตีข้อมูลนี้อยู่ในสังยุตตนิกายอยู่ในวรรคที่เรียกว่าสลายยตนะวรรคเป็นเรื่องของการที่ท่านแจกแจงในเอตนะทั้ง6พออาจารย์คือโลหิตจับพราหมณ์เนี่ยได้ยินได้ฟังลูกศิษย์มากล่าวหาว่าเนี่ยมีสมณะอยู่ตรงนั้นเนี่ยอุ้ยเขามาด่าพวกเรานี่เรายอมไม่ได้หรอกนะอาจารย์ฟังแล้วก็รู้สึกเคืองขึ้นเอ้ามันด่าพวกเราได้ไงเนี่ยแต่ก็มายับยั้งว่าเอ้เราก็ยังฟังความข้างเดียวเลยไปโกรธไม่ได้ไม่ถูกเอางี้เราไปหาสมณะคนนั้นก่อนดีกว่าว่า ท่านจะว่ายังไงมีลักษณะเป็นยังไง ก็เลยเข้าไปหาท่าน ก็ท่านพระมหากัจจานะก็เลยแสดงธรรมให้ฟังนะถามว่าอะไรเป็นยังไงแสดงเรื่องการแจกแจงในอายตนะทั้ง6ว่าตาเป็นยังไงได้รับรูปว่าเป็นยังไงกระทบขึ้นเป็นยังไงถ้าไม่คุ้มครองทวารเนี่ยจิตเวอะวะขึ้นลงไปตามผัสสะแต่ถ้าคุ้มครองทวารนี่จิตมั่นคงได้โอ้ยโลหิตจับพราหมณ์ได้ฟังเรื่องนี้โอ้มันถูกต้องเลยนะเนี่ยว่าถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไม่ได้รับการรักษานี่เวอะวะคิดว่าจะไปอยู่กับพรหมนี่มันไม่ใช่ละแต่ใครก็ตามที่รักษาตาหูได้นี่จิตใจมั่นคงนี่จะเป็นคุณธรรมของพรหมก็เลยเลื่อมใสท่านมากเลยเลื่อมใสมากแจกแจงเรื่องที่ว่าการคือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะแบบยึดติดในว่าเหมือนอย่างไหว้เจ้าอย่างเงี้ยคุณชัยเขาต้องวางอันนี้ตรงนี้ต้องใช้เครื่องบูชาอย่างนี้คือเขาจะไปแบบสนใจในรายละเอียดพวกนั้นซะมากดอกไม้ต้องพับอย่างนี้ต้องสีนี้ไปในเรื่องทางกายซะเป็นส่วนใหญ่แต่พอมามีใครแจกแจงเรื่องที่เป็นไปในทางจิตใจล้วนๆอายตนะพวกนี้ก็จึงแบบโอ้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ในฝั่งมีความแจ่มแจ้งมีความถูกต้องเหมาะสมก็เลยนับถือพระรัตนตรัยนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันนี้ก็คือเรื่องราวของโลหิตจับพราหมณ์เป็นเรื่องที่3ที่ท่านแสดงธรรมเอาไว้ต่อมา เมื่อสักครู่นี้อยู่ในสลายตนะวรรคในสังยุตตนิกายที่เป็นคำของท่านพระมหากัจจานะอันนึงที่เราจะสังเกตได้คุณใจว่าเวลาท่านเทศแสดงธรรมเนี่ยก็จะเอาที่พระพุทธเจ้านั่นแหละตรัสเอาไว้มาอธิบายถึงแม้ว่าบทเพลงชนะจะแบบเปลี่ยนไปนิดนึงไม่เป๊ะไอ้ที่เป๊ะๆก็มีนะที่เป๊ะๆก็มีแต่ที่เปลี่ยนไปนิดนึงแบบไม่เป๊ะๆ เลยเนี่ยก็มีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำของสาวกที่เป็นข้อความลึกซึ้งมีความหมายถูกต้องมีการกำหนดบทเพียรชนะที่ได้ใกล้เคียงกับของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ฟังได้เกิดมาคือบางคนจะคิดว่าโอ้ต้องกลับมาที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าโดยอัฏฐะเหมือนกันลงกันอันนี้ก็ถือว่าได้คือไม่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นบทเพียรชนะล้วนๆดูอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรฟังเรื่องราวจากท่านพระอัสสชิไม่ใช่บทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำที่วาคถาเยธรรมาเนี่ยท่านก็ยังบรรลุเป็นโสดาบันได้ท่านพระสารีบุตรบอกไว้คำหนึ่งบอกว่าโอ้ยบทเพียรชนะมันจะมีประโยชน์อะไรคือหมายความว่าถ้าอัฏฐะถูกต้องเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันล่ะท่านได้ฟังอัฏฐะเรื่องนี้ก็สามารถแตกได้เป็นร้อยนัยยะพันนัยยะก็บรรลุธรรมได้นี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ท่านพระมหากัจจานะเนี่ยท่านก็ทำได้ต่อไปก็เป็นเรื่องที่แสดงไว้กับกันทรายนพรามมีหลายพระสูตรคุณเดินใจที่ท่านเทศเอาไว้เพราะว่าท่านนี่แจกแจงไว้หลายเรื่องแล้วก็รวบรวมมาอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีในอันนี้อยู่ในอังคุตตรนิกายหมวดที่2กันทรายนพรามพวกพรามเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าคนแก่เท่าเนี่ยพรามที่แก่เท่านี่คุณต้องไหว้นะต้องทำความเคารพนะคุณจะไม่มาทำความเคารพพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าเนี่ยมันไม่ถูกพอได้ยินว่าพระรูปหนึ่งสมณะรูปหนึ่งไม่ลุกรับคนที่แก่เฒ่าทำอย่างนี้ไม่ได้ก็จะไปรุกรานเหมือนพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยมีพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าเนี่ยมาบอกว่าได้ยินว่าสมณะโคดมเนี่ยไม่ลุกรับพราหมณ์ผู้ที่แก่เฒ่าไม่ให้ความเคารพกับพวกพราหมณ์เนี่ยมันไม่ถูกนะมันไม่เหมาะสมไม่ใช่หรือว่าต้องเคารพคนที่เป็นเทระสิว่างี้การท่านพระมหากัจจยนะก็โดนเหมือนกันก็โดนเหมือนกันทีนี้พระพุทธเจ้าในตอนนั้นตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยก็เลยระลึกถึงว่าธรรมะอะไรที่ทำคนให้เป็นเถระถ้าถึงแม้ว่าแก่แล้วอายุมากแล้วถ้าไม่มีธรรมเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นเถเลเถเลคุณจะยังไงไหมคือแบบไม่ใช่เถระจริงๆเป็นแบบเถระกลวงเถระเปล่าอายุมากเฉยไม่ได้จะมีคุณธรรมอะไรเนี่ยนะไอ้คุณธรรมนั้นคืออะไรคือการมีปัญญาการที่กล่าวถ้อยคำที่เหมาะแก่การเป็นธรรมเป็นวินัยถ้ากล่าวเรื่องที่แบบให้เบียดเบียนกันพูดทะเลาะกันยุยงกันโอ้ยนี่ต่อให้อายุมากก็ถือว่าเป็นเทเลอย่างดีกว่าแต่ว่า ใช้ไม่ได้ก็ยัง ใช้ไม่ได้แต่ถ้าใครที่ยังหนุ่มมีผมยังดำสนิทยังเจริญที่อยู่ในวัยที่อยู่ในปฐมวัยเนี่ยยังที่เหมาะจะเสพกามเนี่ยแต่ว่าแหมถ้ามีรู้ความจริงกล่าวถ้อยคำที่ถูกต้องแล้วก็รู้การในการกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเถระโดยแท้มีธรรมะของคนที่จะทำให้เป็นเถระพระพุทธเจ้าตรัสแก่นี่ในตอนนู้นนะที่ท่านพระมหากัจจานะเนี่ยมาแจกแจงในรายละเอียดอีกแบบหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าก็สวยงามมากใช่ท่านเทศในเรื่องของกามกับการไม่มีกามพระพุทธเจ้าอธิบายในเรื่องของการกล่าวธรรมะใช่ไหมว่าถ้าเถระไม่กล่าวธรรมอันนี้ไม่ถูกถ้าถึงแม้ยังหนุ่มแต่กล่าวธรรมอันนี้เป็นเถระใช่ไหมทีนี้ท่านพระมหากัจจานะอธิบายเรื่องของกามว่าถ้าคนอายุมากแล้วยังมีจิตใจไปในทางกามอันนี้ไม่ใช่เถระล่ะเอาทำไมเถระอายุมากแล้วทำไมจะมีจิตใจเป็นในทางการได้คือการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นเอาแค่ว่า เรายินดีพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยความยินดีพอใจนั้นคือการต่อให้เราจะแบบว่าไม่ได้เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายก็ตามแค่สิ่งของเข้าของเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแล้วทีนี้แต่ถ้าคนหนุ่มมีผมยังดำสนิทแล้วไม่ยินดีไม่พอใจในการนี่สินี่ถือว่าเป็นเถระมีคุณธรรมของคนที่อายุมากนี่นะพอแจกแจงเรื่องกามเรื่องที่ไม่ใช่กามคือเวลาท่านอธิบายเนี่ยท่านจะยกสิ่งที่มันไม่ดีไม่ใช่ก่อน จ้าค่ะแจกแจงไปยกสิ่งที่ดีที่ใช่เปรียบเทียบส่วนต่างคนพอเห็นส่วนต่างนี้ก็เกิดความชัดเจนมีความเข้าใจว่าโอ้เถระหรือไม่เถระดูที่จิตใจเรื่องของการตรงนี้พวกกันทารยณพราหมณ์เนี่ยก็มีความเข้าใจเปรียบเทียบสองส่วนข้อมูลนี้ก็จึงอยู่ในอังคุตตรนิกายส่วนที่เป็นทุกขนิบาตคือสองส่วนทุกขนิบาตคือหมวดสองซึ่งถ้าเราไปถึงจุดนั้นเราก็จะได้พูดเรื่องนี้กันอีกนะในบทเรียนชนะถัดมาในพระสูตรมาก็เป็นขรรพดีที่ชื่อว่าหฤทธิกานิขรรพดีมาถามพุทธพจน์อันนี้มาถามพุทธพจน์กับท่านพระมหากัจจานะหฤทธิกะขรรพดีเนี่ยมาถามท่านพระมหากัจจานะว่ามุนีที่ละที่อยู่ไม่มีที่พักเที่ยวไปไม่ทำความสนิทสนมในบ้านเป็นผู้ว่างจากกรรมทั้งหลายไม่มุ่งถึงการข้างหน้าไม่ทำถ้อยคำแข่งแย่งกับคนอื่นเนี่ยหมายความว่าไงพุทธพจน์ตรงนี้ตรัสไว้กับมคันธยะก็ได้พอดีคุณจะต้องเข้าใจว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีหนังสือคือไม่ต้องพูดถึงอินเทอร์เน็ตเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยเขาต้องทรงจำกันออกมาน ี ่พระพุทธเจ้าเมื่อตอนนั้นตรัสไว้อย่างนี้แล้ววิธีการทรงจำเนี่ยอาจจะได้ไม่หมดอาจจะแบบเอาเฉพาะแบบเมสเซจสำคัญสำคัญส่งต่อกันมานี่เธอเดินทางมาจากที่นั่นมีข่าวอะไรไห ม โอ้มีข่าวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วข่าวข้อหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วท่านเทศไว้อย่างนี้ก็จำส่วนนั้นมาบอกต่อๆกันมาพ่อค้ามาบอกพ่อค้าผักพ่อค้าผักบอกพ่อค้าหญ้าพ่อค้าหญ้าบอกกับพวกสมณะสมณะมาบอกกับพวกขรรพดีอย่างเงี้ยเขาก็ฟังแล้วโอ้คำอย่างนี้เหรอหมายความว่ายังไงนะอย่างเงี้ยนะ แต ่เพื่อนเขาก็เก็บแบบทรงจำพวกนี้ไว้พยายามที่จะเฮ้ยใครจะแก้ปัญหานี้ให้ได้ก็ใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็มาลงที่พระมหากัจจานะอยู่เรื่อย เจ้าค่ะคือจําได้แต่ว่าบางทีไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจในรายละเอียดว่าบริบทของเรื่องนี้พูดไปกับใครรู้อยู่ว่าพูดไปกับมคันธยพราหมณ์แล้วพูดด้วยปรารภอะไรแล้วผลออกมาเป็นยังไงคือรายละเอียดมันสูญหายไปในระหว่างทางเหลือเท่าที่มีเหลือเท่าที่มีก็พยายามจะทําความเข้าใจแต่ด้วยปัญญาที่มีมากบ้างน้อยบ้างก็เลยต้องมาเช็คกันมาเช็คกันในที่นี้ก็อยู่ไกลใช่ไหมล่ะก็ใครจะอยู่แถวนี้ล่ะเอ้าพระมหากัจจานะนี่แหละมาพูดคุยกันว่าที่ว่าเนี่ยมันคืออะไร เจ้าค่ะ ท่านก็เลยอธิบายถึงความที่ไม่มีที่พักไม่ละอะไรต่างๆได้เนี่ยก็คือเรื่องของกามนะละเรื่องของกามการไม่พัวพันในขันห้าการละตัณหาขาดการที่ไม่มีที่อยู่หมายถึงว่าจิตไม่เข้าไปพัวพันอยู่ในขันห้าที่จิตเข้าไปพัวพันอยู่ในขันห้าเพราะกามเพราะตัณหาพระอุปทานโอ้พอว่าโอ้นั่นน่ะสิคิดว่าแม้ใครจะมาไม่มีที่อยู่ก็ใช่ไหมมันเป็นคำพูดที่แบบว่าแย้งกันกำกวมนิดนึงอ๋อแต่ไม่มีที่อยู่เนี่ยหมายว่าไม่มีตัณหาคลิกเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาคลิกก็เลยโอ้จำแจ้งขึ้นมานี่อรินทิกะอรินทิกานี้ขรรพดีถามเรื่องนี ้ ก็จะเป็นจุดที่ว่าให้พระพุทธเจ้าได้ชื่นชมแล้วว่าโอ้นี่มีการแจกแจงที่ถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่ให้ได้โดยนัยยะที่ให้เกิดความเข้าใจได้เพราะว่าคำพูดเนี่ยมีความกำกวมเหลือมาเท่านี้แต่ว่าแจกแจงมาในเรื่องที่ทำให้เขาเข้าใจได้ทีนี้ในสมัยต่อมามีภิกษุมากขึ้นในแคว้นนวันตีก็แบบหมู่ภิกษุบางทีก็ปฏิบัติไม่ดีและมีอวรหานิยธรรมเกิดขึ้นอวรหานิยธรรมเนี่ยก็คือธรรมะที่มันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียจะไม่มีหรอกคุณใจถ้าบอกว่าภิกษุยังไม่มากจะไม่มีหรอกถ้าภิกษุยังไม่เก่งเรื่องธรรมะจะไม่มีหรอกถ้าบอกว่ายังไม่ได้ร่ำรวยด้วยลาภปัจจัยสี่แต่ว่าเมื่อไรบางทีมีปัจจัยสี่มากมีคนเยอะขึ้นมีการศึกษาที่แบบลึกซึ้งขึ้นไปเดี๋ยวต้องได้มีปัญหาพอได้มีปัญหาว่าต้องมาโต้กันบ้างลาภนี่เป็นของใครบ้างลูกศิษย์ที่เป็นของใครบ้างเกิดแบบว่าเผลอเพลินติดใจในรสอาหารบ้างอยู่กันอย่างประมาทบ้างท่านก็เลยเอามาเตือนพวกลูกศิษย์นี่ก็เป็นคาถาที่แบบว่าลึกซึ้งเหมือนกันว่าท่านเทศถึงการที่ทำงานมากเทศถึงการที่อยู่หลีกเร้นการทำงานมากไม่ดีอย่าให้มีจิตใจคล่องไปในการงานควรจะอยู่ในการหลีกเร้นควรที่จะเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวไม่ขวนขวายในการที่จะให้ปัจจัยสี่เกิดขึ้นไม่ติดใจในรสอาหารหาความสุขในทางที่จะเป็นในทาง หลีกออกเช่นสมาธิเป็นต้นอย่างเงี้ยให้เน้นไปในทางนี้ให้โอวาทพวกลูกศิษย์ของตนที่อยู่ในแคว้นอวันตีแต่พวกพระใหม่นี่ได้ฟังโอวาทแล้วก็กลับตัวกลับใจขึ้นมาได ้ แล้วก็มีจุดหนึ่งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โด่งดังที่ว่าทำไมท่านถึงจึงได้ชื่อว่าพระสังกจาย เจ้าค่ะนี่น่าสนใจเลย เรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าโสริยะโสริยะจริงๆเมื่อก่อนโสริยะเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีอยู่ที่โสริยนคร เจ้ าค่ะท่านก็ไปที่โสริยนครปรากฏว่าพอไปถึงที่นั่นก็บิณฑบาตด้วยความที่แบบท่านเนี่ยหล่อนะพูดแบบว่างามนะมีรูปงามผิวในสีเหมือนทองหน้าตาก็แบบคมคำโอ้คนมีบุญก็พอลูกเศรษฐีตอนนั้นเนี่ยก็มาเที่ยวเล่นในเมืองขี่ช้างมาขี่ม้ามาแล้วก็เห็นพระเถระรุ่นนี้กำลังบิณฑบาตอยู ่ ลูกเศรษฐีในกรุงโสริยะนี่ก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับเพื่อนปรากฏว่าตั้งจิตไว้โอ้โหพระเถระรูปนี้นี่ทำไมแบบงามขนาดนี้แหมถ้าเมียเราแบบว่างามได้เหมือนขนาดนี้น่าจะดีด้วยจิตที่ไม่แยบขายคิดนึกกับพระเถระแบบนี้เนี่ยก็จึงมีโทษในความที่ว่าเศรษฐีลูกเศรษฐีคนนี้จึงได้เปลี่ยนเพศจากผู้ชายเป็นผู้หญิงเลยเปลี่ยนเพศจากผู้ชายเป็นผู้หญิงในภพเดียวในภพนั้นแหละเปลี่ยนเพศเลย ค ือไม่ต้องไปผ่าตัดใดทั้งสิ้นเปลี่ยนเลย พอเปลี่ยนแล้วอ้าวตายแล้วทำไมฉันกลายเป็นเพศหญิง ก็เลยแบบคือโครงหน้าอะไรก็เปลี่ยนไปอวัยวะรูปร่างอะไรต่างก็เปลี่ยนไปเลย ก็เลยตายแล้วทำไงเนี่ยจะกลับบ้านนี้แล้วเพื่อนเพื่อนเขาจะว่าไงโอ้ยไม่ได้หนีไปก็ไปกับกองเกวียนไปกองเกวียนก็ติดตามกองเกวียนนั้นไปถึงเมืองนู่นตักกศิลาไปถึงเมืองตักกศิลาเนี่ยพวกกองเกวียนนี่เขาก็ไม่รู้ว่านี่เป็นใครทำไมผู้หญิงรูปงามมาตามนี้โอ้ยก็แต่ว่าสุดท้ายก็เอาแหวนให้เขาเพื่อที่ว่าจะขอขึ้นเกวียนเพราะเมื่อยแล้วพอถึงที่นั่นพวกกองเกวียนเนี่ยก็เป็นของพ่อค้าก็เลยว่านี่มีผู้หญิงมาด้วยเนี่ยทำไงเอางั้นก็ให้เป็นภรรยาของลูกชายเศรษฐีพวกพ่อค้านักละกันโสระยะเด็กนายโสระยะที่เป็นผู้ชายใช่ไหมพอกลายเป็นผู้หญิงก็เลยไปเป็นภรรยาของลูกเศรษฐีในเมืองตากศิลาตอนก่อนอยู่ที่เมืองโสระยะเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วก็มีภรรยาใช่ไหมมีลูกสองคนมีลูกสองคนพอไปอยู่เมืองตากศิลาเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็มีสามีใช่ไหมได้ลูกสองคนได้ลูกสองคนฝั่งนี้ได้ลูกสองคนฝั่งนู้นเวลาผ่านไปลูกก็เริ่มเดินได้มีเพื่อนที่อยู่ในโสริยนครแบบเพื่อนสนิทกันเขาก็ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้แล้วโสริยะไปไหนลูกเศรษฐีคนนี้ไปไหนตามหากันก็หาไม่เจอคิดว่ากลับมาก่อนแล้วโอ้ยพ่อแม่นี่เสียใจมากคิดว่าลูกอยู่ดีๆก็หายสาบสูญไปเงี้ยคนหายสาบสูญไปศพก็หาไม่เห็นทำไงเอางั้นก็จัดงานศพให้จัดงานศพให้คิดว่าตายแล้วมีเพื่อนกันที่อยู่เมืองโสริยะเดินทางไปเมืองตากศิลาพอดีหลังจากนั้นอีกหลายปีถัดมานะโสริยะที่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยก็จําได้มาเพื่อนฉันมาก็เลยเข้าไปพูดคุยได้เอาแล้วที่เมืองนั้นน่ะเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงอะไรต่างๆเป็นยังไงก็เลยถามถึงกันว่าก็เลยให้ข้อมูลว่านี่ฉันนี่แหละเป็นเพื่อนของเธอสมัยก่อนโอ้ยพูดอะไรนี่เมื่อก่อนเขาเป็นผู้ชายแต่คุณเป็นผู้หญิงก็เลยให้ข้อมูลนี้ว่าโอ้ยเป็นเรื่องราวมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ยคิดตั้งจิตโดยไม่แยบคายกับพระมหากัจจนาไม่ได้เอางี้ขอเข้ามาท่านหรือยังไม่ได้ขอเข้ามาก็เลยพอตอนนั้นท่านไปอยู่ที่เมืองตากศิลาพอดีงั้นก็ทำงี้เอางั้นจัดพระทหารนิมนต์ท่านมาแล้วก็ไปขอเข้ามาพอขอเข้ามาตึมเท่านั้นแหละเพศที่จากเป็นผู้หญิงเนี่ยก็กลับเป็นชายเหมือนเดิม มาเป็นชายเหมือนเด ิ ม ไม่ใช่เหมือนเดิมงงมากๆเลยหัวใจเป็นไปได้ยังไงสามีใช่ไหมเป็นผู้หญิงนะโสริยะเนี่ยเป็นผู้หญิงพอขอเข้ามาท่านพระมหากัจจนะกลับเป็นผู้ชายแล้วสามีตอนที่เป็นผู้หญิงพอเห็นรูปกันอ้าวเมียฉันทำไมเป็นผู้ชายวะ เป็นผู้ชาย งงแตกเลยนะแล้วก็บอกว่าโอ้เอางี้ลูกที่เกิดจากเธอเนี่ยจะฉันจะดูแลเองเธอกลับบ้านซะอย่างนี้นะโสริยะนี่ก็เลยคิดว่าโอ้ยแปลงขนาดนี้ฉันจะไปทนอยู่ในคลองเรือนได้ไงฉันจะบวชจะบวชกับพระมหากัจจานะนี่แหละด้วยเหตุตรงนี้เนี่ยท่านก็เลยคิดว่าในสมัยต่อมาเนี่ยก็เลยคิดว่า เรารูปของเราเนี่ยกลายเป็นโทษทำให้สุริยะเป็นพระสมัยตะวันก็บวชเนี่ยนะเอางี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าให้อ้วนให้รูปไม่หล ่อ ก็เลยปรากฏว่าเป็นพระสังกัจจายมาทุกวันนี้เวลาเราไปตามวัดตามที่อะไรต่างๆที่เห็นพระอ้วนๆแล้วก็จะ ท่านจะแบบพุงโตๆน ี่นั่นแหละนั่นคือพระสังกัจจายคือพระสังกัจจายก็คือท่านพระมหากัจจานะนี่เอง ที่ท่านตั้งจิตไว ้ว่าไม่ให้รูปหล่อไม่ให้งามก็จึงอ้วนขึ้นมาแต่ว่าก่อน ยังว่าจะถามพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะว่าได้บอกท่านรูปงามดั่งทองงามมากแล้วทำไมที่เราเห็นนี่จะเป็นองค์อ้วนแบบนี้เจ้าค่ะ คุณของท่านคือความที่ท่านสามารถแสดงธรรมโดยย่อได้ให้โดยในรายละเอียดโดยในรายละเอียดแล้วก็มีอีกนิดนึงตรงที่ว่าพระสุริยะเนี่ยพอไปหลังบวชแล้วก็มีคนแบบโหมันจะเป็นไปได้ไงเปลี่ยนเพศกันตั้ง 2-3 ครั้งในอัตภาพเดียวเนี่ยก็เลยมาถามว่าแล้วลูกที่เกิดจากตอนตัวเองเป็นสามี2คนลูกที่เกิดจากตอนที่เป็นภรรยา2คนเนี่ยรักคนไหนมากกว่ากันว ่า สุริยะพระสุริยะก็บอกรักคนนี้สิเกิดจากคันของตน ค 2คนนั้นตอนเป็นพ่อก็รักอยู่แต่ว่ารักไม่มากเท่า2คนตอนที่ตนเองเป็นแม่ทีนี้พอบรรลุธรรมแล้วก็บอกว่าในทั้ง4คนเนี่ยก็สามารถตัดใจไม่รักคนไหนๆเลยคือวางความรักอะไรต่างๆนี้ได้โอเคนะทีนี้ถัดมาพระสูตรที่สำคัญสำคัญอีกสูตรหนึ่งที่เราจะได้ยินคนนำมาพูดอยู่บ่อยๆคือเรื่องของผู้มีราตรีหนึ่งเจริญกับเรื่องของมัทธุปินฑิกสูตรผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยพระสูตรก็ว่าอย่างนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้อยู่ในหลายที่บางทีอยู่เขาคิดจุกก็แบบกล่าวออกมาเฉยๆอยู่คนเดียวบางทีอยู่เมืองราชคฤห์ก็มาแสดงธรรมให้ภิกษุฟังบอกว่าอย่างนี้บอกว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ อ ันนี้คือประโยคที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ประมาณหนึ่งย่อหน้าเนี่ยพวกพิสูจน์ฟังแล้วก็ไม่เก็ตอะไรยังไม่มาถึงแล้วอะไรที่ล่วงมาแล้วอะไรก็ไปถามท่านพระมหากัจจานะท่านก็เป็นคนถ่อมตัวมากคุณใจเปรียบเทียบว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่แก่นไม้อยู่กับแก่นไม้คือพระพุทธเจ้าแล้วจะมาถามอะไรตัวเองนี่คือบอกว่าถ่อมตนนะเหนียวป ะ พวกพิสูจน์ก็โถกับพระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระมหากัจจานะเห็นว่าสามารถแจกแจงได้ในรายละเอียดเอาให้ช่วยแจกแจงแบบอธิบายให้ฟังน้อยอย่างเงี้ยนะ อ าจารย์ก็เลยแจกแจงอธิบายให้ว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยก็คือสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วคือยกขันห้าขึ้นมาเลยในยานี้ยกขันห้าขึ้นมาว่าที่ล่วงไปแล้วขอให้ขันห้าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็ยกขันห้าขึ้นมาบางที่ก็ยกเรื่องอายตนะหกขึ้นมาว่าที่ล่วงไปแล้วเนี่ยคือขันห้าอายตนะหกที่ยังไม่มาถึงคือขอไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าหรืออายตนะทั้ง6ที่มันยังไม่มาถึงว่าให้มันเป็นอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยอย่างนี้นะถ้าขอแบบนี้มุ่งหวังไปในอดีตมุ่งหวังไปในอนาคตนี่เป็นอย่างนี้ท่านแจกแจงไปแล้วก็เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันเอาแล้วที่ง่อนแง่นที่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไรท่านก็แจกแจงเรื่องของอายตนะ6เรื่องของสมาธิแล้วที่ไม่คลอนแคลนไม่งอนแง่นคือตั้งสติเอาไว้ได้ เจ้าค่ะ แล้วก็การทำความเพียรแบบนี้ไม่ได้ว่าต้องมีอายุร้อยปีคือถ้าคนมีอายุร้อยปีแล้วก็แบบเพลิดเพลินลุ่มหลงทำความชั่วอายุร้อยปีนั้นไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าถ้าคนแบบว่าอายุสั้นแต่ช่วงสั้นๆเนี่ยเขาทำประโยชน์มากโอ้โหนี่ช่วงสั้นๆที่เขาทำประโยชน์แล้วก็ตายเลยเนี่ยนะช่วงสั้นๆนี่ดีกว่าคนที่มีอายุร้อยปีนี่คือจริงเป็นที่มาในคาถาที่มีความสำคัญตรงนี้ในเรื่องของท่านพระมหากัจจานะมีอีกจุดหนึ่งที่ว่าก่อนเวลาจะหมดนี้ต้องพูดตรงนี้ให้ได้คือเรื่องที่มาในมัทธุปินฑิกสูตร จ้าค่ะ เรื่องราวตรงนี้พระพุทธเจ้าเทศไว้ที่กรุงกบิลพัทเทศไว้ตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้ามีวาทะอย่างไรท่านก็ตอบว่าไม่ทะเลาะกับใครบลาๆพวกภิกษุไม่เข้าใจก็เลยมาถามท่านพระมหากัจจานะว่าที่ไม่ทะเลาะกับใครนี่เป็นยังไงท่านก็เลยแจกแจงว่าเอากิเลสเครื่องเลื่อนช้าเป็นยังไงทําให้พลิกแปลงแล้วก็ทําให้เพลิดเพลินทําให้จับต้นไม้ด่าทอไล่มาเป็นจอดๆเลยนะจากกิเลสทําให้คนเปลี่ยนแปลงไปทุ่มเถียงก็ได้ทะเลาะกันก็ได้แล้วการไม่ทะเลาะเป็นยังไงเพราะว่าละตัณหาเปรียบเทียบอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณพออธิบายไปหมดอย่างเงี้ยพวกภิกษุก็เลยเอาไปถามพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านออกมาว่าเนี่ยที่พระองค์ตรัสไว้เงี้ยพวกข้าพระองค์ไม่เข้าใจเลยไปถามพระมหากัจจานะท่านอธิบายมาว่าเงี้ยถูกต้องไหมพระพุทธเจ้าบอกโอ้นี่ถูกต้องถ้าตัวพระองค์เองจะอธิบายก็จะอธิบายแบบนี้แหละจะอธิบายแบบนี้ในที่นั้นก็จึงยกย่องท่านพระมหากัจจานะด้วยว่าท่านเป็นเลิศเป็นยอดในการที่จะแสดงที่มันย่อๆให้ได้โดยในรายละเอียดท่านพระนนท์อยู่ในที่นั้นด้วยท่านก็บอกโอ้โหธรรมบรรยายนี่เหมือนกับคนหิวมานี่นะแล้วได้กินขนมหวานเป็นมัทุรสมัทุรสนี่ก็คือขนมหวานอย่างหนึ่งที่ว่าทำจากน้ำผึ้งทำจากน้ำเชื่อมคนหิวหิวนี่กินเข้าไปนี่มันจะสดชื่นชื่นใจเลยทีเดียวคนที่ไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะว่าเอ๊ะไม่ทะเลาะกับใครทำยังไงพอได้ยินแจกแจงเรื่องตาเรื่องหูเรื่องกิเลสอะไรอย่างนี้แล้วชื่นใจขึ้นมามีความร่าเริงในธรรมขึ้นมาได ้เ นาะยังมีรายละเอียดคุณใจเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านพระมหากัจจานะท่านก็ยังอยู่หลักๆเราพูดไปแล้วนะสามสูตรเรื่องที่ทำไมท่านถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่สามารถแจกแจงทำตัวย่อให้โดยในรายละเอียดได้แล้วก็เป็นผู้ที่สามารถแสดงธรรมอะไรต่างๆได้ก็คิดว่าในเรื่องของพระมหากัจจานะในพระสูตรต่างๆที่เป็นรายละเอียดเนี่ยอันนี้เราเข้าใจโดยหัวข้อละอาตมาก็จะนำเรื่องราวพวกนี้มาพูดในตอนอื่นๆต่างๆเป็นการที่แบบว่าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดหรือว่าถ้าวันหลังเราอยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายหรือว่าสังยุตตนิกายเจอเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะพูดในรายละเอียดกันได ้เจ้าค่ะ เชิญพัก เจ้าค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเหล่านี้ของพระมหากัจจายนะจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโนในรายการธรรมารับอรุณของเรากันต่อไปนะคะก็จะเห็นว่าท่านได้เมตตาที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังและรับทราบเรื่องราวรายละเอียดของเอตทัคคะอีกองค์หนึ่งก็คือพระมหากัจจายนะในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เจริญปัญญาของพวกเรากันทุกคนเป็นอย่างยิ่งทีเดียวค่ะเวลาในรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักกชาในเอพิโซดของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็หมดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะดิฉันอยากจะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วตามพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ได้ใหม่ในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ